Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 4 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To ma być nieformalne, zapoznawcze spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa. W nowym składzie zbierze się za godzinę, bo prezes Sądu Najwyższego na razie spotkania nie wyznaczyła. Kandydat PO na prezydenta Gdańska będzie znany na przełomie kwietnia i maja. Paweł Adamowicz ma mocno ograniczone możliwości poparcia. Na początek jednak utrudnienia na A1. Ciągle ma to związek z wczorajszym wypadkiem. Nadal zablokowana jest autostrada A1 w stronę Łodzi. To po tym, jak wczoraj przed 21 w okolicach miejscowości Bąkowo koło Warlubia w Kujawsko-Pomorskiem zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka. Tam trasa w stronę Łodzi jest całkowicie zablokowana, a w stronę Gdańska wyłączono jeden pas ruchu. Jak podała policja, usuwanie samochodów trwa, bo najpierw trzeba przeładować towar, który ciężarówki wiozły. Po wypadku do szpitala trafiły dwie osoby. Według policji autostrada może być odblokowana lada chwila albo dopiero za około godzinę. Spotkanie organizacyjne Krajowej Rady Sądownictwa za godzinę zostało zwołane z polecenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesława Johana. KRS zbierze się po raz pierwszy w nowym składzie. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf od czasu wybrania przez Sejm nowych członków Rady nie wyznaczyła terminu pierwszego formalnego posiedzenia, a tylko ona może to zrobić. Od kilkunastu dni o zwołanie KRS-u apeluje minister sprawiedliwości. Na pismo Zbigniewa Ziobry Małgorzata Gersdorf odpisała, że zobowiązanie jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. W przepisach zapisano, że Rada powinna się zbierać raz na dwa miesiące. Wcześniej członków KRS-u wybierały środowiska sędziowskie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jej skład wyłania Sejm. Na przełomie kwietnia i maja Platforma Obywatelska przedstawi kandydata na prezydenta Gdańska. W salonie politycznym Trójki mówił o tym szef klubu parlamentarnego PO, Sławomir Neumann. Powiedział też, że jego partia zleciła przeprowadzenie ankiety dotyczącej kandydatów. Sondaż, które robią wyspecjalizowane firmy, pytając mieszkańców Gdańska, bo to oni na końcu są tym małym suwerenem, który decyduje o tym, kto ma szansę uzyskać ich poparcie w wyborach prezydenckich. Tutaj z naszych kandydatów jest do wyboru Agnieszka Pomaska i Jarosława Łęsa, bo to oni zostali na placu boju. A Sławomir Neumann był też pytany, czy PO może poprzeć kandydaturę Pawła Adamowicza, który w połowie lutego ogłosił, że będzie znowu starał się o stanowisko prezydenta Gdańska. Odpowiedział, że Adamowicz, i tu cytat, mocno ograniczył swoje możliwości poparcia go przez PO. Adamowicz jest prezydentem Gdańska od 1998 roku. Był jednym z założycieli struktur regionalnych Platformy. W 2015 roku prokuratura postawiła mu zarzuty związane z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych, po czym zawiesił on swoje członkostwo w partii. Kolejna rozprawa w procesie Marokańczyka mogącego mieć kontakty z państwem islamskim ruszyła pół godziny temu przed sądem w Katowicach. Murat T. wczoraj po raz pierwszy stanął przed sądem. Nie przyznał się do współpracy z terrorystami z ISIS, nie zaprzeczył jednak, że miał narkotyki i fałszywe dokumenty. Jego obrońcy mówią, że dowody przeciwko niemu to tylko poszlaki. Prokuratura twierdzi inaczej. Według śledczych Marokańczyk miał być zwiadowcą państwa islamskiego. Miał sprawdzać trasy, po których można się poruszać, a także czy imigranci są kontrolowani i jak szczegółowe są to kontrole. Murat T., podając się za Syryjczyka, przyjechał przez Czechy do Polski. Został zatrzymany w Rybniku na początku września 2016 roku. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ludowe drużyny to ma być oręż Moskwy do walki z ekstremizmem w internecie i mediach. Według dziennika Izwiestia wydano instrukcję, jak przeciwdziałać nawoływaniom terrorystów, na przykład w internecie. Autorem tego planu jest wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej Anatolij Wyborny. Jego zdaniem informacyjne wojny są tak samo niebezpieczne jak te realne, a państwo powinno wykorzystywać wszelkie środki do walki z tymi, którzy wpływają na nastroje społeczne, jak to określił, piorą mózgi. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i wie więcej o tym, jak Rosjanie chcą przeciwdziałać ekstremizmowi. Z dokumentu wynika, że służbom bezpieczeństwa w ujawnianiu treści ekstremistycznych w przestrzeni publicznej oraz łapanie autorów takich publikacji będą pomagać ochotnicy zrzeszeni w tzw. ludowych drużynach. Tymczasem rosyjska opozycja twierdzi, że pranie mózgów obywatelom przeprowadzają rosyjskie władze, wykorzystując do tego celu podporządkowane sobie media. Opozycjoniści i organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przypominają, że w Rosji słowo ekstremizm jest nadużywane i wykorzystywane do zwalczania oponentów Kremla. Przeciwnicy

to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Wojciech Waglewski, Metafora łaski z płyty Tischner, Mocna nuta. Dzisiaj w dopołudnia te płyty dostają pani Monika z Bralina i pan Antoni z Gliwic, ale jeszcze dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będzie kolejna okazja, żeby te płyty zdobyć, a także jutro w dopołudnia. A my tymczasem sięgamy już po książki. Dziś Mariusz Cieślik poleca nową propozycję od autorki niezawodnej. Przodownicy lektury. Przeglądając rodzinne papiery, Małgorzata Szejner trafia na informację, że jej wuj, Ignacy Raczkowski, zmarł w czasie II wojny światowej na szkockiej wyspie Bute. Tymczasem w rodzinie wokół sprawy panuje podejrzane milczenie. Jako rasowy reporter autorka postanawia sprawdzić, co się za tym kryje. I taki jest początek historii opisanej w Wyspie Węży. Małgorzata Szejner odkrywa wstydliwy epizod z okresu wojny. Okazuje się, że na szkockiej wysepce istniało coś w rodzaju obozu internowania dla sanacyjnych oficerów. Emigracyjny rząd Sikorskiego wysyłał tam ludzi związanych z obozem Piłsudskiego, który z kolei przed wojną bezwzględnie zwalczał swoich przeciwników politycznych, a do tego grona zaliczał się również generał Sikorski. Stąd obecność w obozie byłych ministrów i premierów. Ale znaczna część oficerów trafiała tam tylko dlatego, że byli tym, kim byli. Służyli w wojsku, pracowali w rządowych instytucjach, a nawet dlatego, że uprawiali satyrę. To przydarzyło się Januszowi Meissnerowi, pilotowi i autorowi książek na temat bitwy o Anglię, który nieostrożnie żartował. Obóz internowania na Bute to nie była niewola, o jakiej czytamy i jaką oglądamy w filmach o II wojnie światowej. Oficerowie żyli na dobrym poziomie, organizowali sobie rozrywki, byli lubiani przez Szkotów i Szkotki, z którymi nawet zawarli kilka małżeństw. A jednak uważali, że zostali skrzywdzeni, a może nawet zhańbieni. Byli ludźmi wychowanymi w kulcie oficerskiego honoru i nie mieściło im się w głowach, że zamiast walczyć, bezczynnie czekają. Pisali listy, protestowali, ale bezskutecznie. Stosunkowo najmniej dowiadujemy się z tej książki na temat wuja Małgorzaty Szejnert. Choć jeden wątek jest tutaj szczególnie godny uwagi. Oto Ignacy Raczkowski trafia do obozu internowanych na mocy decyzji innego krewnego autorki, Izydora Modelskiego. Odwieczna wojna polsko-polska czasem idzie w poprzek rodzin, co szczególnie dziś powinno nam dać wiele do myślenia. A sprawa jest niestety znana od dziesięcioleci albo jeszcze znacznie dłużej. Czego dowodzi także lektura Wyspy Węży Małgorzaty Szejnert. To Mariusz Cieślik. Ja książkę Małgorzaty Szejnert polecam. Również za chwilę sięgamy po kolejną lekturę, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Feist. I tak jak zapowiadałam, jeszcze jedna książka przed nami. Amy Schumer to jest autorka tej książki, amerykańska stand-uperka, satyryczka, aktorka, twórczyni serialu Inside Amy Schumer i filmów. Sama o sobie w tej książce pisze, tak odpowiada na pytanie taksówkarzy, czym się zajmuje. Żeby mieć na chleb, zajmuję się opowiadaniem różnych historii. I myślę, że to właśnie w tym się streszcza działalność Amy Schumer, ale ja jeszcze do tego dodam, że jest aktywistką i myślę też o tym porozmawiamy z naszym gościem. Zofia Krawiec jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Też masz dużo zajęć. Kuratorka, pisarka, dziennikarka. No właśnie, to porozmawiajmy o Amy Schumer. To jest, mam wrażenie, jakby chcieć streścić te jak to nazwać, felietony, eseje, autobiograficzne. Takie, ona nazywa to takimi opowieściami o swoim życiu, ale absolutnie nie biografią, nie autobiografią. Mówi, że na to jest jeszcze za wcześnie, a to, co pisze, to są różne opowieści złożone nie w chronologiczny sposób, w których występuje w różnych rolach. Między innymi córki, siostry, kochanki, dziewczyny na jedną noc, hejterki, amatorki wina. Tak, to są spaghetti. Kolejne role Amy Schumer, a we wszystkich tych historiach mam wrażenie, przewija się też taki wątek szukania swojego miejsca w świecie, szukania wiary w siebie także, w takiej sytuacji, kiedy się nie jest tym, czego świat od nas oczekuje, albo tym, kim świat oczekuje, że będziemy jako kobiety. I Amy, mimo tych sygnałów, że powinna być ładniejsza, że powinna być szczuplejsza, że się do czegoś nie nadaje, nie godzi się z tym i mnie się wydaje, że to jest największa wartość też tych opowieści, taka edukacyjna, powiedziałabym. Tak, niesamowite jest to, w jaki sposób ona odnajduje własną drogę dla siebie. To znaczy, sama mówi o tym, że przez to, że nie należała do najładniejszych dziewczyn w klasie, że nie była szczupłą, świetnie ubraną dziewczynką, to musiała znaleźć w sobie charyzmę, żeby nadrobić to wszystko, żeby stać się właśnie bardzo ciekawą osobą, którą zawsze bardzo chciała być, chciała bardzo skupiać uwagę i jest bardzo sceniczna, uwielbia występować i koncentrować na sobie wzrok innych osób. To jest właśnie niesamowite w tej książce, jak możemy zobaczyć genezę tego, co znaczył dla niej humor i w ogóle jak to się zaczynało. To jest dla mnie niezwykłe. Tak, to też opisuje pierwsze swoje kroki na scenie, kiedy sobie uświadomiła, że to właśnie ten stand-up będzie jej przyszłością i jak musiała, żeby dostać 6 minut na scenie, sprowadzić co najmniej 12 osób do klubu komediowego na widownię, żeby te osoby kupowały drinki i także no, oczywiście też pobłażliwie traktowały jej żarty. Wiadomo, że to jest trudny kawałek chleba i trzeba się rzeczywiście wprawić w to i to też jest w jednym z rozdziałów bardzo dokładnie opisane. Tak, ona na początku opisuje też, jak na początku w ogóle sama zbierała własne pieniądze na to, żeby móc wynająć przestrzeń dla siebie w lokalu i tam występować, co było w ogóle już super trudne dla dziewczyny, która nie pochodziła z bogatego domu, która miała jakąś trudną, której rodzice mieli trudne perypetie też finansowe. No tak, bo ten dom był dosyć bogaty do pewnego momentu i tym bardziej gorzka była ta rzeczywistość, kiedy ona chodziła już do szkoły średniej. Tak, prawda? Kiedy rzeczywiście była już świadomą dziewczynką, która budowała swoje miejsce w społeczeństwie. Tak, ale to też może porozmawiajmy o tym z kolei, jeśli ktoś zna stand-upy, te komediowe programy godzinne, ona tam występuje przed kilkunastotysięczną publicznością czasami i ma bardzo specyficzny rodzaj humoru, bardzo prawda? To też widać po tej trudny. Książce, bo jeśli się zna jej styl sceniczny, to czytelnicy też nie będą zaskoczeni, a jeśli się nie zna tego stylu, to trzeba się przygotować na wszystko. To prawda, w ogóle bardzo znamienne tutaj jest ten jej pierwszy występ, po którym stała się tak szerzej rozpoznawalna, czyli ten program Charlie Sheena, do którego została zaproszona i który polegał na tym, że różne znane osoby, różne bardzo rozpoznawalne osoby są obrażane przez komików. Tę formułę próbowano przenieść na polski grunt, ale to się chyba nazywało roast. Roast, też. Tak, czyli właśnie piekarnik. Tak, tak. I tam Amy dała czadu. Amy pojawiła się tam jako osoba, najmniej znana z zaproszonych gości, ale po tym, jak program się skończył, wszyscy rozmawiali tylko o niej. Mhm. I od razu dostała propozycję poprowadzenia swojego własnego programu, Inside Amy. Ale też od razu dała się poznać jako osoba, po której można rzeczywiście się wszystkiego spodziewać, której humor przesuwa granice, konfrontuje z tabu, ale też z bardzo bolesnymi rzeczami. Mhm. Ona wtedy, Mike'a Tysona, skomentowała jego tatuaż na twarzy, nazywając go tym, który nastolatki robią sobie na pupie. Ciekawe, że nawiązuje do tatuażu, bo ta książka ma tytuł Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach i to jest troszeczkę mniejszą czcionką. Jak mówiłam wcześniej, dziewczyna z tatuażem kojarzy się raczej z Lisbeth Salander, to prawda? A tutaj mamy na okładce spoglądającą na nas blondynkę Amy Schumer, która też, trzeba powiedzieć, z wieloma takimi traumami swoimi życiowymi nas tutaj dokładnie zapoznaje tak. I za każdym razem jest to historia, która jest opowiadana z poczuciem humoru wielkim, ale też jak zwykle przy takich, mam wrażenie, występach dobrych, stand-uperskich, ta kaskada żartów, ten humor prowadzi do bardzo poważnych i bardzo ważnych wniosków. To prawda. I też zastanawiałam się sama nad tą analogią tytułu książki Amy do tytułu jednej z części Millennium. Mhm. I rzeczywiście to są jak bohaterki, które w pewien sposób są bardzo podobne. To znaczy one walczą w świecie i mierzą się z bardzo dużym cierpieniem również, tylko że znajdują na nie różny sposób radzenia sobie. Sposobem Amy jest właśnie obracanie wszystkiego w żart, dystansowanie się od tego. I to jest też dla mnie niesamowite, bo dopiero po tej książce zrozumiałam, że dla niej poczucie humoru jest takim... daje jej ogromne poczucie kontroli nad ludźmi. To znaczy, ona często sama pisze o tym, że jest na przykład nieśmiała albo introwertyczna, czego bardzo trudno było się po niej spodziewać, ale kiedy wychodzi na scenę, to jest właśnie ten moment, który daje jej ogromne poczucie siły, ponieważ słowami potrafi kontrolować ludzi. Oni zaczynają się śmiać, zapominają o swoich problemach i to jest jakaś niewiarygodna jej siła. Pisze też w taki no, sobie też właściwy sposób, czyli z humorem o tym, że musiała też trochę dochodzić do tego, że to ona na scenie będąc nie może pokazać, że się czegoś boi, bo wtedy ludzie raczej będą jej żałować niż się śmiać z tego, co ona mówi, a nie o ten efekt nam chodzi. Więc to też może być pewien rodzaj poradnika dla początkujących stand-uperów i stand-uperek, ale również myślę, że bardzo ważna i ciekawa lektura dla dziewcząt, dla kobiet, dlatego, że tutaj mnóstwo takich wątków związanych z jednej strony ze związkami, z tym, na co się godzimy, na co nie powinnyśmy się godzić, prawda? A z drugiej strony bardzo pięknie opisywana relacja z siostrą, ze starszym bratem, z młodszą siostrą, z matką, z ojcem, z przyjaciółkami. To wszystko w tej książce jest i to jest miejscami bardzo śmieszne, a miejscami bardzo wzruszające. Bardzo wzruszające, to prawda. To jest rzeczywiście też książka o dorastaniu i o tym, z jakimi ona rzeczami się mierzyła. I jak dochodziła właśnie do tego, kim jest teraz. Ja żałuję bardzo, że nie mogłam jej przeczytać kilkanaście lat temu, ponieważ pewnie wiedziałabym więcej. Ona rzeczywiście jest jakimś fajnym, daje fajne drogowskazy do tego, czym warto się przejmować, a co rzeczywiście należy olać i szukać jakichś własnych sposobów na radzenie sobie z rzeczywistością. Zostawmy na moment książkę, a jeśli chodzi o tę działalność telewizyjno-kinową Amy, to co najbardziej polecasz? No zdecydowanie jej show, serial Inside Amy jest na pewno świetny, ale też Wykolejona oczywiście jest świetnym filmem, który można obejrzeć w ciemno zupełnie, nawet ponieważ tam też znajduje się bardzo dużo jej takich autobiograficznych wątków. Ona bardzo, bardzo zabawnie w ogóle tym gra, kiedy wydaje się, że mówi coś bardzo prywatnego, konfesyjnego, po czym po chwili mówi, że żartowała albo wszystko, albo tak naprawdę wszystko jest kłamstwem. Cały czas pokazuje, jak bardzo kontroluje to, co mówi i w pewien sposób też kontroluje swoich odbiorców. Jeśli chodzi o Wykolejoną, bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym filmie, chociaż już szykuje się nowy film, niedługo będzie miał w Stanach premierę, I Feel Pretty. Nawiązanie do piosenki z West Side Story, ale też oczywiście czuję się ładna, czy czuję się piękna. Proszę sprawdzić zwiastun tego filmu, bo to może być znowu fantastyczna komedia od Amy Schumer. Ale Wykolejona to też był ten film, przy okazji którego wydarzyła się pewna tragedia, która z kolei doprowadziła Amy i jej dalekiego kuzyna, senatora Chucka Schumera, na wspólną drogę aktywizmu. Tam się odbyła strzelanina w filmie. Zginęły dwie młode kobiety i właściwie za punkt honoru Amy Schumer sobie teraz wzięła właśnie walkę z przemocą, z dostępem do broni również, palnej, tak. Dokładnie. I rzeczywiście nawet książka kończy się takim rozdziałem, w którym ona pisze zupełnie już na poważnie, co można zrobić, żeby przeciwstawiać się tej przemocy i dostępowi do broni palnej. Zresztą właśnie broń palna bardzo często pojawia się w jej skeczach, kiedy na przykład mówi o tym, że kobieta, która chce wykupić sobie tabletki antykoncepcyjne, wcześniej musi uzgodnić to z wieloma mężczyznami, musi zapytać księdza, nauczyciela, jakby lekarza, mnóstwo mężczyzn o tym decyduje, a kiedy młody chłopak licealista idzie kupić broń, to dostaje ją od razu na ladę. Tak, jest taki skecz w serialu, i rzeczywiście. I sprzedawca mówi, tak jest twoje prawo, chłopaku, proszę bardzo. Więc ona bardzo często do tego powraca, jako do czegoś rzeczywiście absurdalnego i czegoś, co może mieć straszne konsekwencje. I właśnie książka kończy się wymienieniem kongresmenów, którzy biorą pieniądze od lobby związanego właśnie z bronią palną. Powiedziałaś na początku, że Amy Schumer w tej książce ma wiele twarzy, prawda? Że jest i tutaj i właśnie stand-uperką, i siostrą, i córką, i hejterką, ale też mam wrażenie, że tutaj jest kilka rad. To oczywiście trzeba w sobie to wyrobić i trochę tę skórę w doświadczeniu sobie pogrubić, że tak powiem, ale rzeczywiście ona sobie z wieloma hejterami musi radzić w sieci i jako osoba tak popularna i z tak sprecyzowanymi poglądami i myślę, że sobie bardzo dobrze z tym radzi. I jeszcze z tak niekonwencjonalną urodą, tak. Ponieważ kiedy mówi się o tym, że Amy pokazuje się w jakiejś obcisłej sukience, to mówi się o tym, że ona jest odważna, że to robi. Tak, zresztą zaczynała jeden ze swoich stand-upów od serii żartów o tym, jaka jest odważna. Więc musi być rzeczywiście nie tylko bardzo odważna, ale bardzo silna i wytrzymała, bo na pewno mierzy się z jakąś straszliwą falą hejtu. To, żeby nie kończyć tak negatywnie z hejtem, to ja powiem, że internet można też wykorzystać do tego, żeby zdobyć tę książkę dzisiaj w dopołudnia, bo mamy kilka egzemplarzy Dziewczyny z tatuażem na lędźwiach dla państwa. Amy Schumer napisała. Polecamy serdecznie. Bardzo polecamy. Mi się. Zofia Krawiec, bardzo dziękuję ci za tę wizytę w dopołudnia. Dwie fanki się spotkały. Tak wyszło.

I natychmiast po prostu miałem odczucie, w jaki sposób powinienem podejść do tego głównego bohatera. Dlatego, że to jest taka sytuacja, że czyta się rolę, którą miał zagrać inny aktor, ale nie mógł tego zrobić, no to można się czuć lekko poddenerwowanym. To mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu i tak pomyślałem, no nie wiem, czy naprawdę będę miał po prostu pogląd. 2 godziny czytałem ten skrypt i po prostu, czy będę wiedział, jak do tego podejść. Ale jak czytałem ten scenariusz, to nawet i przedtem tak sobie zacząłem myśleć sobie, czy to jest dobry scenariusz, czy zły, to zdałem sobie sprawę z tego, że jestem zaintrygowany tym bohaterem i że mam jakąś ścieżkę, jakieś takie wyczucie, co mogłem zrobić z tym filmem i wiedziałem, że Bill być może by tego tak nie zrobił. W związku z tym tutaj pojawiło się pytanie, kiedy zacząłem rozmawiać z Łukaszem. Co on może na ten temat powiedzieć? Czy to będzie tego typu sytuacja, w której będę mógł odgrywać rolę tego bohatera w taki sposób, jak zacząłem sobie o tym myśleć, w takim kierunku, jak zacząłem sobie o tym myśleć. I to sprawiło, że podjąłem decyzję. To znaczy ta rozmowa z Łukaszem o tym zdecydowała. Było to mniej więcej po 10 godzinach po przeczytaniu scenariusza. Z Billem Pullmanem, domyślam się, że w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkał się Ryszard Jaźwicki. Rozmowę tłumaczyła Małgorzata Koczkodaj, a premiera Zimnej gry Łukasza Kośmickiego zapewne dopiero w 2019 roku. Każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Z tego bojca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Z tego bojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej to. Nie noszę żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w skroni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Z tego bojca, tak to jest. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Z tego bojca, tak to ja. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej jak przychodzień kryje się w tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Kowary też dzisiaj w dopołudnia. Pozdrawiamy Mariusza Lubomskiego. Za chwilę serwis, ale do 11 jeszcze z Państwem Bel and Sebastian.